Pazzi. Minek kapta meg a telefonat? Nem matkoztatnak, szorakoztat. Mi van Féti? Na, nyugszi. Mi van tudta? Dolomba. Két cica. Aranyos vagy csak. Így lesz, hogy ma mit kell hozni, jó? Akkor felvásárolod neked, írd össze már, jó? Ölgyel már, nem bírok ott. Beteg vagyok. Hogy érted? Ilyen kell hinni, hát akkor kihinni. Nem kell kihinni. Hogy vagy beteg? Nem szakadtod a sejt. Más kopra szakadt, vagy mi? Amikor. Most fáj a izén, a apuszkám köz, hogy megütjem. Nem bírok úgy körülni, ahogy kör. Na, diszkőhöl, ez nagy gond. Aztán diszkőhöl, mi jó hallotta. De köhögj! De köhögj, akkor lehet, hogy fájdál, majd rendbe jössz. Köhögj csak, nyugodtan. Nem köhögsz rendesen. Nem bírok, akkor fáj. Nyugod a kezedbe, mutasd valamit. Fa. Köhögj rendesen, elmegyünk. Vagy kérd... Vagy... Nem megyünk jól. Nem akarsz, és ha kell, de ki kell iratni a gyógyszereket tovább. Mert el kell menni ellenőrzésre, szóval nem akarsz elmenni a ellenőrzésre? Mikor kell menni ellenőrzésre? Hagyjad itt. Karácsony körül, amikor visszajöttik volna ezzel. Még egyszer, karácsony körül volt, nem? Karácsony körül nem akarsz elmenni? Hát mindegy, én nekem. Hát annak idején. Karácsonyi kalácsot. Annak a szar. Megnézzem el, kivizsgálj meg. Nem kell, hanem elcsúsztam nekem. Nem tudom, miért kell kimenni, miért vártál meg, hogy... Miért szóltál, hogy vigyél? Miért szóltál? De én nem voltam, de olyan mint az ikon volt. Érted, hogy nem vagyok itthon, akkor miért szóltál neki, vagy miért nem vártál meg? Egy jó kérdés. Na, anyadikám tűnik. Azt mondtad, hogy a kamenicára kell menni. Oda is kell menni, de te nem akarsz menni. Most már akarsz menni kamenicára? Nem, hogy akarnak, mert mit akarnak így velem már illényben. Fiatal vagy te még! Az fiatal vagy! Jó, na akkor már elúgyis megzöblök. Hogy olyan ének, fiatal vagy. Fiatal vagy te tisztára! Nagyon. Jó, hogy az vagy! Tudtatok egyszer legyen anyjának. Egyszer. Hazajöttek, ott voltak. Elvitték a... Hogy is hívják ott a pálinkát, hogy én... Ami hoztam haza. Lett egy 50 liter? Milyen összent? A 13 lett. Hát akkor nem is fűjtem már a pálinkát, csak fűjték utána? Nem, nem volt már fél. Én meg volt előtte meg volt, meg én voltam csak. Ez van, nem kell. Az van, hogy 14-17-én bent voltál. Várjál. Előtte van. Elkelni, mert kikérjátni az orvosságot, hogy akarsz akasztani, vagy pedig nem érassam ki az orvosságokat kínolni most szert, csak azt úgy tudsz fedezt, hogy akarod. Mi az az orvosságot? Nem akarsz elmenni? Ide szabadkára? Szabadkára. Ki kellene hívni a hitnek, és akkor úgy. Majd, megbeszéljük nézni. Nem csodál. Kardiológia orvosodba kell, hogy átnéznek, hogy valami balai vannak. Gyert, benne bejön sejem ellen, ami van, orvosságot kell kérni. Azt kell orvos. Gyert, mert neked orvosod. De én nekem el kell mennem kiírni megint a terápiát. Terápiát az orvosságok, azt fel kell, el kell mennem időszakban, hogy az orvosságokat hosszabbítsa és annyi. Azt kell, hogy nem akarsz elmenni szabadkára elmőzéssel. Akarsz, hogy nem akarsz? Nem vagy kedvem. Nem akarsz elmenni? Miért, amikor még fiatal vagy te még? Elmehetném már. Miért nem mész már el már? Elbír már. Fiatal vagy te még. El kell nekem menni oda apátomba. Ugyan, fiatal vagy te még. Nem kellett már ki sem előre mostan megvett a mondva, hogy mentél. Ezzel máma is voltál kint, nem? Nem voltál kint? Nem voltam én kint. Hol nem voltam? Már egész abban voltál? A körülbelül. Kiskonyháig voltam a Vajlingi, hogy elmondottam. Ilyen a kájában. Meg a gyomorrédőt is kell venni. De ezt privátra vettem most, bármit tudok szerezni neked. Jó. Most el kell az orvoshoz. De nem tudok. Ha én menjek el, te is le akarsz jönni. Ha itt is van röggelgény. Nekülnek a mérni. Ma nagyon tudod, hogy hiom a hitnek, jó? Ne hívj ki! Jó, nem hiom a hitnek. Nem, hiom a hitnek. Csap, részes felé, csap! Thank you.